ولا إله إلا الله محمد رسول الله دي مش بر كمزة. إن شاء الله دوزك جهنم ده كرمس. كرمس. إن شاء الله حمس جنة ده كرمس. جنابي الله حمزنا رحمت يسر. آمين. جنابي الله حمزنا مغفرت يسر. آمين. جنابي الله حمزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الشفاعة لنا دم وفقت. آمين. جنابي المصطفى صلى الله عليه وسلم دي شفاعة الدم. هيك برمزني محروم اتبسه. آمين. ولي السيرس. آمين. بو حسي قلدي. حمد الله ان شاء الله. هل بر شيء حسر قلور. دنيا ده حسر قلور. آخرة ده حسر قلور. نيتمزني صف اتمكمز لازم. عبادتلرمزني خاص. جنابي الله جل جلاله وجن اتمكمز لازم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادت وجن جنابي الله بزني يرتدي بو عبادتني بلب بو عبادتني برابر عبادت يفسر لازم. عبادت كم وجن عبادت ولور جنابي الله وجن ولور وإلى بلسا منين أصني بيوك خجلر اتمش خجلر ölmüş خجلر diyorlar bu توحيد توحيد. جنابي الله جرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بني سويلة دلار توحيد معنى سبودر عبادة جرب الله وجن ولور مش قدر كمسية عبادة ölmez. عبادة نا وجندر عبادت nedir? عبادت بس نماز okumak عبادت mı? Roza tutmak بس عبادتdir mı? Başkası عبادت değil mi? Hac yapmak, umre yapmak bu عبادت diyor. Başkası عبادت olmaz mı? La, عبادت çok. عبادت çok. Namaz okuş عبادت olsa da, roza tutmak عبادت olsa da, hac yapmak, umre yapmak عبادت olsa da, cihaz yapmak bisminle ibadet olsa da, emri maruf, nehy-i münker yapsa bu da ibadet olsa da, yani ondan başka ibadetler var. Nezir ibadetler var. Nezir. Dua yapmak, kolumuzu kötürüyoruz. Cenab-ı Allah'a kolunu kötürüyoruz. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana diyor. Bu ibadettir. Bu ibadettir. Bunu kolunu kötürmek kim uçur? Cenab-ı Allah uçur. Ondan başka bir kimseye kol kötürse, dua etse, ve ibadet olmaz. Ne zaman? Bir kimsemiz ne mesela? Hatunumuz ya bir çocuklarımızdan birisi hasta olsa, hasta olsa hastahanelerde vardı. Atibbalarda, doktorlarda vardı. İlaç istedik, ilaç yaptık. Ondan şifa olmadı. Şifa olmadı. Bu iyi olmadı. Hastalık giden. O zaman niye verirler bazıları? Gazeler yaparız. Bir kaysi bir şey var. Koca var. Bir seyyid var. Bir mesela karamatli bir mübarek zatlar varlar. O ne var? Ondan sonra şifa sonra bu şifa veriyor diyor. Bu hatadır. Bu hatadır. Ölmüş bir kimseler. Toprak ölmüş, ölmüş bir kimseler. Bu şifa veriyor mu hastalar? Bu şifa veriyor. Ölmüş, gitmiş, dünyadan çıkmış. Cesedi de kabristan içinde, lahadini içinde toprak olmuş. Suyakları toprak olmuş. Bu şifa veriyor. Olmaz. Bu hata yollardır. Bundan söylemek, bunu tevhid diyorlar. Akide. İslam'ın akidesi, Müslüman'ın akidesi, Allah'ın birliği, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resul-i Hak صادق الأمين لكي بدأ اعتقاده من التوحيد توحيد يرلد جنب الله جل جلاله رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حضرت لذا بيرمش سورة محمد دا ديور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك لا إله إلا الله كلمة سبال سولت مش نوش أول ديما مش واستغفر لذنبك أول ديما مش نوش فعلم أنه لا إله إلا الله دي سولة ولا حكمة وجلر ديرلر حكمتي فعلم أي بلك بلك تعليم فعلم من كلمة سنين تحديدا مفسرين لر Cenab-ı Allah onlarına rahmet etsin. Bizlerine de rahmet etsin. Amin. Onlar diyorlar, fe'lem dedi Cenab-ı Allah. Ne uçun fektub söylemedi. Ne uçun fekra söylemedi. Ne uçun fehfab söylemedi. Fe'lem söyledi. Fe'lem manası yani bilgin. Fekra yani okudu. Oku. Fektub yani yaz. Yaz. Fehfab yani hepsi et. Hepsi et hayalinde. Hepsi et söylemedi. Bunu yaz söylemedi. Bunu ikra yani oku ya, söylemedi. Fe'lem söyledi yani bilgin. Bilmek okumaktan ziyade, yazmaktan ziyade, hepsi atmaktan ziyade derecesi alidir. İlim hasıl olsa bu hamesi olur. Bunlar olsa ilim hasıl olmasa olmuyor. Olmuyor. Bunun için bilişimiz lazım ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizlerini yok din var etti, halk etti, bizlerini ibadet için halk etti. Bu ibadet Cenab-ı Allah için cümle-i ibadetten nazil etmek. Bir kimse deyse ki mesela ya fulan, ya seyyid fulan, ya şeyh fulan, fulan hazretleri, fulan hocam, fulan seyyidim, fulan kadar, fulan kadar. Benim bu merizimde sana şifa veririm. Olur mu? Olmaz. Şifa Allah. Bir kimse deyse ki benim gücü kim? 3 yıl oluyor, 5 yıl oluyor. Her sene ihtibaratta, imtihanlarda, okulisinde her sene sakit oluyor. Kalıyor. Tekadüm etmez, necah olmaz. Sen böyle yapın, ya Seyyid. Sen seni necah ettin. Ben sana bir koy getiririm, keserim, koy keserim. Senin gücün. Bir deva, hukus, keserim, senin yerin gücün. Caiz olur mu? Caiz olmaz. Bunu nazır diyorlar. Nazır kim için olur? Nazır Allah Teala için olur. Nazırını başka bir kimse de yapsa, beni hastamda şifa versen, ben sana hukus keserim. Ben sana cücü kimli necah etsen imtihanında, ben sana mesela deva keserim. Olmaz. Deva kesmek, hukus kesmek, koy kesmek, hepsi Cenab-ı Allah'a oluyor. Cenab-ı Allah kabul ediyor. Bunu ibadet diyorlar, bunu tevhid diyorlar. Dua yapmak. Mesela bir kimselerimiz, her memlekette var. Her memlekette, yeryüzünde, her köyde var. Bir camiyede varıyor, ihtimal o camiyede bir kimse. Vefat etmiş bir kimselerden bir huzur, bir kimse var mı? Herhalde var. Yok değil, var. Her yerde var. Geliyorlar da Sure-i Fatiha'yı okumak, Kur'an'ı okumak, şöyle kolunu götürüp dua yapmak, kıble-i muhterem'e cihatide bulmak lazım. Kol götürmek, dua yapmak, kıble'de harap götürmek lazım. Lakin bir kimse kirse, bir huzurk zatının kabristanını halde kirse, öyle bir şey okusa, kolunu götürüp kabirde mütteci olsa. Bu olmaz. Bu olmaz. Çünkü kul kütermek Cenab-ı Allah. Bunu ibadet diyorlar. Bunu tevhid diyorlar. Bu olmasa tevhid olmuyor. Tevhid hasıl olmasa Müslümanın akidesi bozulur. Bu konuşmakımızda günçelik söz kifayet. Cenab-ı Allah hemimizin akidemizini iyiyiz. Amin. Kitab-ı Rabbil Alemine amel yapmakta muvaffak etsin. Amin. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek sünnet-i mübarekeleri, ahadis-i mübarekelerinde amel yapmakta muvaffak etsin. Amin. İmam Ebi Hanife rahimahullah ve İmam Şafii ve İmam Malik ve İmam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah bu hocalarımız, bu şeyhlerimiz, ustazlarımız, muallimlerimiz bunların hepsini Allah rahmet etsin. Amin. Bizlerini de bunların yolunda muvaffak etsin. Amin. Allah rahmet etsin. Amin. Amin. Bunların ilminden, bunların berekatini, ilimlerinden bizlerden nasip etsin. Amin. Ben sizlerde evvelde söyledim, ben hocalardan değil, talebe değil mi? Dilmiz, talebe. Velakin Cenab-ı Resulullah demişler, belliğu anni velev ayet. Belliğu anni velev ayet. Minden söylerler. Eğer ki bir ayet olsun, bir kelime olsun, bir hadis olsun da söylerler. Bu ne için? Mensillerde bu gerek söyledim. Türkçeni de daha iyi, çok iyi. Yani bilmiyorum. Lakin... İyi hocam, iyi. Yavaş yavaş. Hocam, ağzına sağlık. Ağzına sağlık. İnşallah. Ağzına sağlık. Elhamdülillah. Aklına sağlık. Evet. Anlıyor hocam, anlıyor. Elhamdülillah. İnşallah daha bundan sonra... İnşallah. Ağız namazı kılınır mı? Şehad vakti. Şehad vakti. Ağız namazı kılınabilir mi? Cihad vaktinde namaz naam olur. Şehad vakti. Cihad vaktinin namazı... Şerat, şerat. Şerat. Hocam güneş... Dur öyle, bir ışık olmuş. Sen konuşun. Bir kişi. Ama tarif edemem. Hocam tarif et. Şerat vakti. Daha namazı kılınır mı? Güneşin batımından, doğumundan bahsetsen ne hacı? Yani, anlamadım. Bak güneşin batımından. Hocam ha, güneşin doğuşuna ve batışında namaz kılınır mı diyor. Burada Harabi Şerif'te olur. Başka yerde olmaz. Başka yerde olmaz. Bu Harabi Şerif'te, Mescid-i Haram'da buna delil lazım. Senet lazım. Senedimiz nedir? Delilimiz nedir? Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ya âle abdi menâf la temna'anna ahadan dehele hâzel beyte tâfe ve sallâ fî eyyü vakt min leylin evlehâ. Ya âle abdi menâf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarında öyle abdi menâf o kişinin babası, dedesi oluyor. Babasının babası. Onun cücükleri de hitap etmişler. Ya âle abdi menâf çünkü ulan Mescid-i Haram'ı başlık reisi kurmuş nazirleri ildi. Bir kimse giriyor da bu Mescid-i Haram'da ha akşam olsun, ha kunduz kuyu olsun, sabah da olsun, masa da olsun, her vakte, her zaman da olsun, tavaf yapıyor mu, namaz yapıyor mu, men etmek istiyor. Onu men etmen gizler diyor. Settir olmaz diyor. Ha, men, yani memnuع değil. Bu Mescid-i Haram'da her zaman da, sabah da olsun, güneşinin çıkar vaktinde, güneşinin başar vaktinde, zaval yatsın diye mesela öğlen namazının sal sonra güneş ortada duruyor. Zaval o zaman da başka yerlerde mekruhtur. Olmaz. Lakin burada bulur. Burada bulur. Memnuiyet namaz vaktin beştir. Birisi sabah namazının sonra güneş çıkar kadar. Evet. Burada bulur, başka yerde olmaz. İkincisi, güneşini çıkar vaktinde. Sabahla. Güneş esasisi böyle. Lakin çıkar vaktinde buyuruyorum. Kızıl, yani kızıl bulup kurunuyor. O zaman da güneşinin ibadet yapısı, tersaler, mesela güneş parasılar, bunların ibadetini vakti oluyor. Burada caiz, başka yerde caiz değil. Üçüncüsü, öğlen namazından sen sonra güneş ortada duruyor, bu zamanda da güneşli ibadet yapıcı kimseler ibadeti yapıyorlar. Evet. Lakin burada ha tavaf yazsa, ondan sonra namaz yapsa, ha taşıdan girse, namaz yapsa burada bulur. Mescid-i Haram'da. Bu daha ikindi namazdan sonra akşam namazının azanına kadar. Burada bulur, başka yerde olmaz. Beşincisi, ahiri. Güneşinin düşür vaktinde. Güneş böyle bulur, katta bulur. Onun rengi kızarır. Böyle düşür. Bu zamanda burada olur, başka yerde olmaz. Güneşi batır zamanında. Anlatıldın mı? Evet, evet hocam. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak etsin. Amin hocam, sağ olun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kama sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidu mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جناب الله جل جلاله سوره يرس هم مزني إن قوة لي مسلمان آمين إن قوة لي موحد لردن آمين إن قوة لي قرآن كريم دي عمل يبش بين كنزان آمين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مباركة لري أحاديث مباركة لري ده عمل يبمن ولي أشلمات لردن آمين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لري ده محروم إتما سنة آمين ودنا سيب السنة آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله دها لا daha Cuma ertesi günü inşallah da hem cumhemiz var. Cuma ertesi. Cuma. Yamazsak Cuma ertesi günü. Cuma ertesi günü. Cuma akşam. Akşam namazı inşallah. Ha, akşam. İnşallah da hem toplantımız var. Tabii. İnşallah. İnşallah. Allah muvaffak etsin. Amin. Hac için evden giriyor. Bu kardeşimiz söylüyor. Ehli Mekke ihramı nereden giriyor? İhramda nereden giriyor? Bunun cevabı şu ki eğer hac için olsa ihramını evden yapıyor. Eğer umre için olsa tekidi çıkıyor. Mescid-i Tel'in yahut Arafat Temani ya Cide yolu ya başka yolu Yemen yolu el mühim haram hududundan teşkerike çıkışar. Birkaç sınırı. İki bayram burada yapan adam. Biz hakikatından başka hacca niyet edebilir miyiz? Yani iki bayramı burada geçiren tüccar burada adamın israf hacından başka hacca niyet edebilir miyiz? Bayram, Ramazan bayramı. Kurban bayramı. Hac bayramı. Hacı ve burada yapacaksın. Kurban yani. Kurban. Bu ikisinde açısında, bu bir yerde varıyor mu, varmıyor mu? Varmıyor. Duruyor. Böyle kesiş yok. Yok. Kurban yok. Bir ifade edin. Yeter. Aşağı oturup, oturup. Şimdi iki bayramı geçiyor. Tamam, yok diyor, kurban yok. Söyledi kardeşim. Acıyorum, söyledik. Biz şimdi Türkiye'de, bak Türkiye'de, iki bayramı burada yapıyoruz. Tamam, ama bu olmaz dedi. Şimdi kurban nasıl olacak? Ya kurban yok. Otur, bak otur, anlatacağım. Oturun. Bu kardeşimiz, söylüyorlar. İlgi bayramı bu Mekke-i Muazzama'da geçirir. Yani yapan, kesmiş bir kimse ne yapıyor? Buna hali var mı? Buna kurban kesmek var mı? Yok mu? Bunu söylüyorlar. Bu iki Meryem arasında eğer Mekke-i Muazzama'dan taşıda çıkmasa, burada dursa, umre yapmasa buna kesmek yok. Buna ihraminin ifrad diyorlar. Müfrid. Müfridde kurban kesmek yok. Ama iki bayramın arasında Medine-i Münevvere'de varsa, Medine-i Münevvere'den gelmişi de Abyar Ali, Abar Ali'den ihramda girip umre getirse bunu mütemettih diyorlar. Buna kurban kesmek var. Buna kurban kesmek var. Daha bir şey var. Kurban demek esası udhiyye. Arabi'de udhiyye diyorlar. Bu udhiyye başka, hacinin kesmeki o başka. Hacinin kesmekini hac diyorlar. Hac. Şükür kurbanı. Demi şükür. Şükür. Hadi. Bu demi şükür hadi bu da iki kısım olur. Birisi yahut umre kiltiyor iki bayramın hacı arasında buna kesmek lazım olur. Yahut umre ve hacinin beraber yapıyor onu kiran diyorlar. Kiran. Hacı umrenin beraber. Bunu kiran diyorlar. Bu da kesmek var. Bu da demi şükür oluyor. Başka bir dem var. Bir karın bir kismet var. Bu demi şükür ölmez. Kurban da ölmez. Onun nami daha başka. Onun ne namiler var? Onun ceza. Muhalefet. Demi ceza. Muhalefet. Onun manisi şu ki, bir kimse hac zamanında, ihramda ya ömre zamanında böyle ya kanakını kesti, ya başını düşürdü, ya bir şey yaptı, buna dem yazılmalı. Bu dem, demi şükür de değil, kurban demi de değil. Ceza. Demi şükürden bu kendisi yiyse, onun çocukları yiyse olur. Kurban kesmekten onu yiyse olur. Ama bu demi muhalefetten diyemez. Ceza kurbanından yiyemez. Mümkün mümkün değil. Ceza kurbanından ceza kurban demez yani udhiyye. Udhiyye bu Mekke-i Mükerreme'de dahli yok. Siz Türkiye'de olsanızlar kurban hayatında koy kesmiyor musunuz? Kesir. Bunu kurban diyor. Bu demi şükür olmaz. Çok kurban. Bu vacip. Türkiye'de bulun. Dünyanın maşriki de bulun. Maghribi de bulun. Bir davul sekiz verin, o kurban başka. O hacinin demleri o başka. Bunu bilmekimiz lazım. İnşallah ben daha bildiririm. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu akşam bu kuyleke kadar kibaya. Öyle ıslanmaydı ama başta kaymak yok. Kurban kesmek için burada gel burada. Keseyim mi? Hadi gel burada. Buraya bir mikrofon. Mikrofon. Şimdi bekle.